گریوان سر استر کسر سر او سر ببر کرنا بہر پو پر دی وطن کی دی یا دی زر مسافر ہر چاہتا پستر کو کچھے ہم سپکتا گل مند در چاہ جبالی زڑنا کڑی پار یادنا ویتڑا کئی پستا چس پین لاسنا سلیم مرسلین دنزلو